dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 30. sözü, 30. sözün de ikinci maksadını, maksadın mukaddimesini, onun içinde efendim ikinci mebhasi okuyarak dersimize devam ediyoruz. Üstad bundan önceki dersinde taayyünat-ı itibariye ve teşahhusat-ı muvakkate diye bir tabir söylemişti. Bu şudur. Esası, aslı sabit kalmak şartıyla, sabit olmak üzere bir takım değişen yönleri vardır. Olayların, insanların, kainatın, hakikatlerin. Yani mesela insan sabittir, insan duruyor. İnsanın fiilleri değişiktir. Yani bugün diyelim namaz kıldı, yemek yedi, efendim insanlarla görüştü, ticaret yaptı. Bunlar taayyünat-ı itibariye sayılır insana göre. Muvakkat teşahhusat sayılır. Ama insan da kendisi itibari bir taayyünü ve muvakkat bir teşahhus yönü var insanın da. Yani geçici bir varlık yönü var. O da bedenimizdir. Ruhumuz itibariyle sabit bir hakikat olsak da bedenimiz itibariyle çok hallere müptelayızdır. Çok hallerimiz, durumlarımız olur. Bazen hasta oluruz, bazen iyi oluruz. Efendim, sağ oluruz, ölü oluruz. Böyle değişik hallerimiz vardır. Sabit yönümüz üzerine bina edilmiştir bu değişken halimiz. Kainatın da sabit hakikati Esma-i İlahiyedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın isimleri kendilerini çok çeşitli şekillerde tecellilerle gösterirler. Olaylar, varlıklar ve olaylardaki değişmeler, değişiklikler, bütün onların geçici görünüşleri, görüntüleridir. Farklı görüntüleridir. Görüntüler değişebilir ama hep aynı hakikati, yani Esma-i İlahiyeyi ve onun şuunatını, yani türlü hallerini bize anlatırlar. Türlü tecellilerini anlatırlar bize. Diyelim ki Rezzak ismi yine sabittir. Rızık veren Allah. Ama görüyoruz ki çok çeşitli şekillerde rızıklar veriyor. Çok çeşitli meyveleri, sebzeleri var. Bunlar itibari taayyünattır. Şimdilik, şimdi böyledir. Başka zaman farklı bir rızık ile bize efendim ihsanlarda bulunur. Bu muvakkat teşehhustur. Yani şahıs olarak, şahsiyet olarak, varlık olarak geçici bir hali vardır o meyvelerin. Ama o meyveler ve sebzeler üzerinde mahlukatı besleme iradesi, Allah'ın bu iradesi, yüce iradesi ve Rezzak ismi daim ve bakidir. İşte bu varlıklardaki sürekli değişiklikler, değişik haller, onlar tebdil edilirler. Zahiren fanidirler. Onların güzel manaları kaydedilir, muhafaza edilir, sabit ve baki kalır. Şu ağacın geçen bahardaki yaprak ve çiçek ve meyveleri, zahiren onların ruhları olmadığına göre şu bahardaki yaprak ve meyvelerin hakikatçe aynıdırlar. Yalnız teşahhusat-ı itibariyede fark var. Yani maddi olarak aynı zerreler aynı meyvede görev yapıyor değiller. Ama meyve görünüş itibariyle sabittir. İfade ettiği mana ve faydası aynıdır. Yani böyle bir hem benzer yönü hem farklı yönü var geçen seneki meyveye göre. Evet, özetlersek bu itibari teşahhuslar diye ifade edilen bu senenin, şu anın görüntüsünü bize veren meyveler, sebzeler, olaylar her vakit tecelliyatı tazelenmekte olan şuunat-ı esma-i ilahiyenin sonsuz manalarını ifade için şu baharda ayrı bedenlerle eskiden geçen baharlarda gelen meyvelerin, ağaçların yerine geldiler. Evet, bu baharda hayata gelen meyveler, bitkiler, çiçekler, aynı Esma-i İlahiyenin hallerini farklı şekillerde ifade ederler. Ve Esma-i İlahiye tecellileri itibariyle daima tazelenir. Bugün şöyle yapar, yarın böyle yapar. Bunu şöyle arz edeyim isterseniz. İlerideki maddelerde de benzerini göreceğiz. Mesela 10 kişi yemek verecek olsa, ziyafet verecek olsa, hepsinin niyeti davet ettiği misafirleri, misafirlerin karnını doyurmaktır diyelim. Ama hepsi ayrı yiyeceklerle, ayrı yemeklerle hazırlanırlar ve ayrı misafirler davet edeceklerdir. Herkes kendi akrabasını, yakınını, dostunu davet eder. Ama sonuçta yapılan işin sabit olan bir yanı var ki o da yemek vermek ve misafirlerini beslemek hakikatidir. İşte Cenab-ı Hak 10 ayrı yılda diyelim ki 100 ayrı yılda 100 ayrı tazelenmiş misafirlerin 100 yıl önceki hayvanlar, insanlar başka, şimdikiler başka. Ama o gün onları besleyen Allah bugün hayatta olanları besliyor. Ve aşağı yukarı benzer gibi görülse de verdiği rızıklar her birisi yeni yeni taze taze meyvelerdir. Ve Cenab-ı Hak Rezzak ismini değişik tecellilerle tazelendirmektedir. Şimdi dördüncüsü. Sonsuz genişlikte bir misal alemi var, sanal alem var değerli kardeşlerim. Kainatta biz sadece şu gördüğümüz alemi biliyoruz ama Allah'ın çok daha değişik alemleri var. Sanal alemleri var, misal alemleri. Yani bizim camda gördüğümüz, efendim aynada gördüğümüz resimler alemi gibi, görüntü alemi. Televizyonda gördüğümüz görüntüden ibaret bir alem gibi misal alemi var. Zaten bizim gördüğümüz, bu televizyon ekranında gördüğümüz, bilgisayar ekranında gördüğümüz görüntüler, o misal aleminin bizim tarafımızdan gerçekleştirilebilmiş birer örneğidirler. Allah'ın misal alemi sonsuz genişlikte. Apayrı bir alem. Onun içindir ki mesela rüyalarımıza giren birçok olaylar o aleme yansımış, o alemin aynalarına yansımış, oradan bizim aklımıza, kalbimize, rüyalarımıza yansıyan hadiselerdir. Geçmişte yaşanan olayları, gelecekte yaşanacak olayları, o misal alemi vasıtasıyla bizler seyrederiz. Bundan başka gayet geniş bir melekût alemi var. İlahi kanunların, meleklerin, ruhanilerin alemi gayet geniş, sonsuz genişlikte. Evet, bu içinde yaşadığımız galaksilerini seyrettiğimiz, uzaktan seyrettiğimiz milyarlarca galaksinin ve her galakside milyarlarca yıldızın ve sonsuz genişlikte boşlukların yer aldığı alem, mesela bu alemi şehadet, şimdi ona alemi şehadet diyoruz, gördüğümüz aleme. Ama o görmediğimiz alemi melekût belki ondan çok daha geniş. Ayrıca sınırları olmayan ahiret alemleri var. Sınırları yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok güzel ifade buyurdukları gibi, sizin gördüğünüz şu alem, bütün genişliğine rağmen bir yüzük kadardır, birinci kat semanın yanında diyor. Birinci kat sema, bütün genişliğine rağmen o da bir yüzük kadardır, çöle atılmış bir yüzük kadardır, ikinci kat semanın yanında. Böyle böyle gidiyor ve sonsuz alemler var. o alemlerin her birine dünya denilen bu küçücük tarladan, ki o alemlerin yanında çok küçücük bir tarladır bu alem, bu dünya. Bu dünya tarlasından, bu küçücük fabrikadan o alemlere münasip mahsuller yetiştiriyor Allah. Oralara uygun tezyinat hazırlıyor ve oralarda kullanılacak levazımat yetiştiriyor şu dünya tarlasında ve yeryüzü fabrikasında. Hakîm-i Zülcelal, Hakîm-i Zülcelal, hikmetiyle iş gören Allah, bu bir tohum kadar, bir zerrecik çekirdek kadar olan dünyadan, o sonsuz genişlikteki ahiret alemlerine, melekût alemlerine, misal alemlerine malzeme yetiştiriyor. Efendim, örnekler alıyor, örnekler gönderiyor. Hayret bir iştir bu iş. Bizim dünyadaki ibadetlerimiz, zikirlerimiz, hayırlı fikir ve tefekkürlerimiz, bunlar ahiret alemlerine meyveler, çiçekler, bahçeler, köşkler olarak yansır. Burada yapılan ibadetler, buradaki güzel hallerimiz orayı teşkil eder, inşa eder. Alemi misali de hakeza buradan inşa edilir. Orada lazım olan, orada kullanılan pek çok şey buradan gider. Tekrar edelim, Allah sonsuz kudret hazinesinden yeryüzü ovasına hiç durmayan, eksilmeyen bir ırmak akıtıyor. Yani bütün esma-i ilahiyesiyle pek çok tecelliler akıyor. Dünyayı adeta sulayıp türlü manevi mahsuller verdiriyor. Sonra o ırmak dünyanın manevi mahsullerini de yüklenip bir kısmını bilmediğimiz gayb alemlerine ve bir kısmını ahiret alemlerine taşıyor, oralara götürüyor, döküyor. Burası bir ara alem. Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinden, esma-i ilahiyesinden gelip burada bir çeşit kendini gösterip buradan da çeşitli tecelliler alıp efendim ahiret alemlerine, başka alemlere taşıyor, götürüyor. Beşincisi, Allah kendi sonsuz kemal ve sonsuz cemal pırıltılarını, yani kendi kemalini bize yansıtan, bize anlatan bazı pırıltıları bize gösterecek. Kemal ne demektir? Mükemmellik ne demektir? Bize bazı şeylerle gösterir. Bu dünyada gösterir. Mükemmel yapılmış bir çiçek görürsünüz. Dersiniz ki daha güzeli olamaz. Daha güzel renkler, daha güzel bir şekil olmaz Allah'ım. Bir başka çiçeğe bakar, aynı şeyi söylersiniz. Bir canlı varlığın yapısına bakarsınız, yine böyle söylersiniz. Bir insanın yapısına bakar, yine aynı şeyleri söylersiniz. Ve ilahi kemali, Allah'ın kemalini, sıfatlarındaki kemali böylece anlamaya çalışırız. Cenab-ı Hakk'ın cemalinin, güzelliğinin pırıltılarını da cemali ilahi dünyaya çeşitli tecellileriyle, şuunatıyla gösterir, yansıtır. Biz güzelliğin ne olduğunu dünyadaki eşyaya bakarak, dünyadaki güzelliklere bakarak anlamaya çalışırız. Dünyaya gelmeseydik ne cemal bilirdik, ne kemal, ne mükemmelliği, ne de güzelliği. Dünyaya bizi getiren o Zat-ı Zülcelal vel Kemal vel Cemal bize kendi sonsuz güzelliğinden ve kemalinden pırıltılar gösterdi. Eşya şeklinde, çiçekler şeklinde, yiyecekler şeklinde, çeşitli varlıklar şeklinde. Biz onların üzerinde gördük güzelliği, güzelliğin pırıltılarını. Sonu olmayan celali tecellilerini de bu dünyada gördük. Ve gayri mütenahi, haddü hesaba gelmeyen tesbihat-ı Rabbaniye'yi işittik bu dünyada. Cenab-ı Hakk'ın eşi benzeri olmadığını anlatan, onun kudretinin, onun hikmetinin, onun rahmetinin eşi benzeri olmadığını yarattığı şeylerden gördük, olaylardan seyrettik. Adeta tesbihat-ı Rabbaniye dinledik her şeyden. Allah'ı tesbih eden, zikreden eşyayı seyrettik. Biz de o zikirlere, o tesbihata karıştık, katıldık. Ve kısa bir süre bütün eşya böyle bir zikre eşlik etti. Böyle bir zikri yaşadı. Böyle bir tesbihatı yaptı. Şu küçücük yeryüzü bahçesinde. Cenab-ı Hakk'ın cemal ve kemalini bir gösteri şeklinde gösterdiler. Zerreler mükemmel bir hikmetle, sonsuz bir kudretle harekete geçip, ki Allah onları harekete geçirdi, adeta bu sahnenin artistleri, aktrisleri onlar, zerreler. Onları harekete geçirdi Allah, gayet mükemmel bir intizamla çalıştırdı, sınırlı bir zaman dilimi içinde, sınırlı bir zeminde, sonsuz ve nihayetsiz bir tesbihat yaptırdı onlara. Sonu olmayan cemal, celal ve kemal tecellilerini gösterdi. Pek çok gaybi hakikati, bizim bilmediğimiz, bilmemiz mümkün olmayan gayb alemlerine ait hakikatleri burada değişik bir şekilde bize gösterdi. Pek çok uhrevi meyveleri ve fanilerin baki olan hüviyet ve suretlerinden pek çok misali nakışlar ve ayet yazılı tablolar gibi Allah'ı anlatan manzaralar yarattı bu alemde ve onların fotoğraflarını, filmlerini aldı. Ve başka alemlerde onları başka şekillerde gösterecek. Evet, değerli kardeşlerim, bu dünya böyle bir dünya. Demek zerreleri hareket ettiren zat, onları şu büyük maksatlar için hareket ettiriyor. Şu büyük hikmetleri göstermek için çalıştırıyor. Eğer zerreler bu harika anlamlı sanatları kendileri yapıyorlar dersen, o zaman her zerrenin güneş kadar parlak bir zekası var demen gerekir. Bunu diyebilir misin? Zerreler kendi akıllarıyla bir araya gelip bu gayet hikmetli işleri yapıyorlar demek için her zerrenin güneş kadar parlak bir aklı, zekası var demen gerekir, diyebilmen gerekir. Bunu kimse diyemez. Bu beş misal gibi daha 5000 hikmetle harekete geçirilen zerrelerin hareket ve hizmetlerini o akılsız filozoflar hikmetsiz, anlamsız ve faydasız zannetmişler. O tabiat perestler, gerçekte biri iç aleminde ve diğeri dış dünyada olmak üzere cezbeye kapılmış coşkun iki hareketle Mevlevi gibi hem dönen hem Allah'ı zikreden o zerreleri, bakın o zerrelere, hem iç aleminde elektronlarda bir dönme, bir hareket, bir zikir var. Aynı anda dış alemlerinde, dış dünyada da gezip dolaşıyorlar ve böylece öyle hizmetler ediyorlar ki bunları kendi kendine işsiz, plansız bir serseri gibi dönüp dolaşıyorlar demek başka bir serseriliğin, başka bir avareliğin, başka bir hatanın ifadesidir. İşte bundan anlaşılıyor ki felsefecilerin Allah'ı kabul etmeyen ilimleri ilim değil, cehildir. Felsefeleri de hikmetsizliktir. Evet, değerli kardeşlerim. Burada sohbetimize son veriyoruz. Hoşça kalın.